Más sáv. Ez az utolsó egyessel kezdődő év első modemidők műsora, amely egyúttal azt is jelzi, hogy már csak 358 nap van hátra a 2000 év problémájának megoldására. Mi azonban ez alkalommal, hogy jól induljon az év, szinte kizárólag pozitív dolgokról beszélünk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Magyar nyelvű tévéműsor az interneten Amerikából, HATV feltétel nélkül. Ezt az atomizáltságot és szélszorságot egy kicsit a kedvenc teoretikusom, a Marshall McLuhan megfogalmazásában egy globális faluvá alakíthatná a magyarságot. Fanyalgó a szilveszter viszontagságairól. A 2000. év voltaképpen nem lesz más, mint egy kitolt szilveszter, amikor úgy unblock nem működik majd semmi. Mától a mozikban a Kalózok, vendégünk lesz a Music Chat és a Jazz Megasz kapcsán Gőz László. Szembetűnő problémák a PC-tipben. Hát a monitorok valóban sugároznak, de mondjuk jó tudni, hogy a világon majdnem minden sugároz, például villanykörte is. Lesz még infószótár, CD-zsoké és infomán. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. A modemidők műsora a világhálón is megtalálható, a webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok, a telefonszámunk pedig 328 85 55. Mindig is figyelemmel követtük azt, ahogyan az elektronikus médiumok és az internet közeledett egymáshoz. A következő összeállításban megszólal egy Amerikában élő, de Budapesten tartózkodó tévés, és kapcsoljuk New Yorkot is. Vendégem Bárdos Károly, akiről azt hiszem, hogy a témánk szempontjából röviden annyit lehet mondani, hogy televíziós, mégpedig Amerikában, és magyar nyelvű műsort készít. Mégpedig az egyik közszolgálati csatornán belül készül ez a bizonyos magyar nyelvű adás, amely nem sokára internetre is kerül, illetve lesz valamiféle internetes vonatkozás ennek a televíziós műsornak. Hát ez az első magyar nyelvű televízió Amerikában, ami viszont 20 évvel ezelőtt indult. 1978. január 25-én volt az első adásunk. Jelenleg a három állam meccéspontjában, tehát New York, New Jersey, Connecticut meccéspontjában 100 kilométernyi körzetben sugároz. Ebben a térségben közel 4 millió magyar, amerikai magyar él. A vonalban Szelinger Rudolf, aki most már több év óta jó ismerősünk itt a modem időkben. Ez az amerikai televízió, amerikai magyar televízió úgymond tallózást havonta egyszerű adásban tallózást csinálna a Hungary Online műsorából. Majd ugyanez a tallózás az internetről lehozott információkat bemutatja a nézőknek, amik a amerikai magyar nézőknek. Most ugyanakkor ugyanez a műsor visszakerül az internetre, tehát az amerikai televízió is látható lesz az interneten. Az egész világon meg lehet majd nézni. Tehát egy ilyen kapcsolódó közös műsort csinálunk. Most az internet ugye, hogy betört és beköszöntött, és egyre inkább tért hódít. Én magam úgy gondolom, és azért is koncentrálok annyira most az internetre, és a minden kezdeményezésem jelenleg az internet felé irányul, mert úgy gondolom, hogy a kettő integrálódik. Tehát a televízió és az internet integrálódni fog, és hát akartam gratulálni a műsor címéhez, hogy modern idők. Ugye gondolom, hogy Chaplinre is utal egy picit. Úgy bizony. Ugye a modern időkre, de hát a Chaplin arról szólt, hogy a kis ember vergődik a gépezet környezetében. Egy picit én is így érzem, hogy vergődünk a modem környezetében, mert az igazi kábel modemek, amelyek a teljes, tökéletes mozgás illúzióval hozhatnák a televízió programját, azok bizony piaci harcok miatt késleltetve vannak, a technika, mint tudjuk, itt van. Az amerikai átlagember hogyan viszonyul ehhez a megváltozott újfajta médiumhoz? Igen, hát akik használják, azok nagyon szeretik, azt tudom, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy egy óriási nagy piaci kívánalom van még iránta. Talán azért, mert még az embereknek itt is még egy kicsit olyan új, vagy túl nagy információk egy tömegben jönnek, tehát tulajdonképpen még igazi piaci igény, igazi közönségigény nincsen rá. De mindenféleképpen ez lett a végső tendencia, ez nyilvánvaló. Az óriási különbség már jelen van. Tehát az, hogy az interneten gyakorlatilag világtelevízió történik. Tehát nem a helyi jellege megszűnik, ez egy. A másik igen fontos a nyugati magyarság szempontjából, hogy ők eltérően a magyarországi magyarságtól szétszórtak, atomizáltak, és ezt az atomizáltságot és szétszórtságot egy kicsit a kedvenc teoretikusom, a Marshall McLuhan megfogalmazásában egy globális faluvá alakíthatná a magyarságot. És ebbe a szétszórtságnak az egyesítésébe beletartozhatna akár az anyaország Magyarország is, hiszen akkor innentől kezdve azt a műsort mi is itt Magyarországon is tudnánk nézni. Pontosan erről van szó, tehát a bemondóink ott fognak ülni az internet háló előtt, és egy laptoppal talóznak majd a Hungary Online műsorából, és azt látjuk, hogy ahogy változnak a témák mögöttük villognak, majd pedig ugye a videó által a komputerből ugye bejátsszuk a részleteket, és így fogunk tallózni Magyarországról. Tehát ez egy kifejezetten internetes formájú műsor is, amelyet aztán visszacsatolunk vissza az internetre, tehát a TV, televízió, internetes televíziós program, és a maga az internet oda-vissza fog játszani. Abban az adásban, amely ez egy közös műsor lenne, ami úgy nevezhető, hogy a Hungary Online az amerikai, magyar-amerikai televízión, ebben a egy hónapi legfontosabb kulturális, sport és politikai hírműsorok összefoglalója lesz. De amerikai vagy magyar? Magyarországi? Magyar, kimondottan csak magyarországi. Ez helyileg hol készül ez a műsor? New Yorkban. Akkor végül is azt is meg lehet majd oldani, hogyha beindul ez a fajta műsorkészítés, hogy ne kelljen egy bizonyos helyhez ragaszkodni, hiszen ha Magyarországról készül, külföldön élő magyaroknak, és most már nem csak az Amerikában élő magyarokról kell beszélni, hanem akár Ausztráliában vagy bárhol, akkor akár lehet olyat is, hogy a műsor készül New Yorkban, készül Budapesten, Sydneyben, vagy Tokióban, vagy bárhol. Ez olyannyira így van, hogy egy másik műsortípus, amit terveznék, annak valami olyan, most gondolom a címén már ki van találva, de a cím az egy kicsit fura, mert nem szeretném, szóval nem kívánok olyan területre foglalkozni, amit például a Duna Televízió lefed, hanem az új világ, tehát Ausztrália, Kanada, Egyesült Államokban élő média tulajdonosok, véleményvezérek, ha ezt így le lehet fordítani, ugye, őket egy kétirányú internetes videotelefonon fogom összehozni, és mi fogjuk ott kommentálni a magyarországi trendeket, mit tudom én, havonta, 6 hetente egyszer. És ebből is egy ilyen internetes televíziós műsor adódik, csak ez már az új világ hangja lesz. Azon gondolkodtam, hogy azért is érdekes lenne nekünk itt Magyarországon ez a műsor, mert akkor láthatnánk azt a fajta visszatükröződését a saját dolgainknak, az országunknak, ami Amerikából látszik. Mert azért ez nem csak annyi, hogy ugye eljutnak a hírek, és akkor ezt ti a műsorban elmondjátok, hanem azért ebben benne van az a fajta szemlélet is, az ottani életmód, tehát az életstílus, a nézőpont, minden átjön ezen keresztül. Igen, még hasznos is lehet azon túl, hogy tükröz, mert például az egyik műsor elem, az a Salomon Smith Barney legnagyobb tőzsdecég egyik alelnöke magyar származású, ott született, de igen jól beszél magyarul, mert magyar iskolába járt gyerekkorától kezdve, csak hogy megőrizze a magyarságát, és jelezte, hogy őt érdekelné, hogy belépjen műsorunkba, tehát a magyarországi tőzsdét amerikai szemmel értékelve, ez még hasznos információ is lehet. Mikor indul ez a műsor? Tehát az első műsorunk az most kb. 2 héten belül sugárzódik, amely kifejezetten elmagyarázza lépésről lépésre, hogy hogy is működik ez, és ezáltal tulajdonképpen interneteseket toboroz a nézők körében. És még hogy a tömegkommunikációs csatornák egymás felé tartását még fokozzam egy kicsit, azt is elárulom, hogy Bárdos Károly most itt a stúdióban is forgat, és talán egy picike részlet majd a mi műsorunkról is látható lesz ott, az amerikai magyar televíziós műsorban, ami szintén majd 2 hét múlva látható? Ez ugyanebben a műsorban lenne, ennek az lenne az érdekessége, hogy ott megjegyezném természetesen, hogy hát kicsit fanyalogva, hogy a rádió minősége bizony az már igen jó az interneten, míg a televízió még egy picit kullog. Én úgy gondolom, hogy az lesz a címe, hogy Ha TV, mivel hogy Hungarian American TV, tehát az Ha TV, Ha nem TV látható lesz. Köszönöm szépen. Most pedig fanyalgó az utolérhetetlen Gróf Miklóstól. Grófi fanyalgás Szilágyi Árpád kukac lefagyott ezredvégi jövendőlésébe, avagy a varázsszó szilveszter. Tapasztalataim szerint teljesen fölösleges aggódnunk a 2000. évbe köszönte miatt. Lehet, hogy akkor omlik össze majd úgy igazán minden, de már az idén is belekóstolhattunk abba, mire számíthatunk számítógépeinkkel kapcsolatban, ha közeleg az a bizonyos évfél. A 2000. év voltaképpen nem lesz más, mint egy kitolt szilveszter, amikor úgy en bloc nem működik majd semmi. Nálam például a bagyok tavaly december 31-én délután 4-kor kezdődtek el, amikor nem tudtam megnyitni oly kedvelt postafiókomat a mélegszájton. Se baj, mint harcezett veterán, átnyergeltem a Freemirre, mely egészen este 6-ig egész jól működött. Ezt követően azonban itt is lassulni kezdtek a dolgok, majd végképp befagytak az internet napsütötte csatornái. Ekkor, mint a környezetére is gondoló öntudatos állampolgár, sőt világpolgár, felfüggesztettem tevékenységemet, hiszen pontosan tudtam, hogy idehaza már szervezik a bulikat, Japánban már javában buliznak, sőt még az Egyesült Államok 4 időzónájában is fokozódik a szilveszteri készülődés, s mivel még 98-at írunk, mindez számítógép nélkül eleve lehetetlen. Az ember nem levelezhet csak úgy, tudnia kell, hogy Fidzsin épp hol tartanak, csak így tudja megnyugtatni magát, hogy miért nem működik már megint ez a vacak, ráadásul hallatlan elegáns, amint felsandít a világtérképre és világpolgárnak képzelheti magát. Éjjel 2-kor barátom azonban még mindig csak a térképre tudott sandítani, az internetre hiába merett. Másnap délelőtt mélegszájton még mindig hallgatott, mint a sír, a Freemail azonban kezdett magához térni, jelül annak, hogy hazai népességünket nem viselte meg különösebben a modem idők tegnap esti adása. Délután 4-kor, amikor 98-nak már az írmagja is eltűnt a bolygóról, még mindig semmi. Ebből két dologra lehet következtetni. Egyfelől az interneten egész kontinensek grandiózus népesség mozgásai figyelhetők meg, tehát legjobb, ha leveleimet akkor írom például, amikor Kínában épp a reggeli fürdetést végzik. Másfelől a háló pont akkor nem áll rendelkezésre, amikor végre valami értelmeset is közölne rajta a világ tekintélyes része, mondjuk az, hogy bújjék. Ebből azonban az is következik, hogy Isten mentsen meg minket egy, az emberiség érdeklődésére talán még a szilveszternél is komolyabban számot tartó esemény bekövetkeztétől. Miután bekövetkezett ugyanis az éjfél, felhörpintettük a pezsgőt, többen telefonálni próbáltak mobiljukról, hogy pusszantsák kedveseiket. Társaságunkban USZKVE 6 mobiltelefon van, az enyém a 7. Én már meg sem próbáltam. Csupán a mindent belátó és átlátó világpolgár fölényes mosolyával nyúltam el a díványon, jót derülve kollégáim hiába való erőlködésén. Aztán eszembe jutott, hogy még a délután az egyik stúdiónkban kínai füstölőket láttam. Jövőre biztosan beszerzek néhányat, hogy mégse álljak teljesen tehetetlenül a 2000. év első perceiben. Addig még lesz egy egész éven megtanulni a jeleket, hogy hírül adhassam, immáron valóban közeleg a jövendő. Itt a modem idők 10:41 lesz, egy perc múlva, és egy levelet hadd olvassak fel, amit nemrégen kapott a szerkesztőségünk. Kedves Árpád, a Kossuthon hallgattam a Real Audio adást, évféli híreket, és közben átkukkantottam a Petőfi honlapjára. Ott fedeztem fel a modem idők honlapját, és meghallgattam a legutóbbi műsort. Nagyon tetszik a hangvétele, fiatalos, kultúrát, objektív, és nem nélkülözi a jó sztorikat sem. Kívánom, hogy ezt az ízléses hangnemet mindig megtartsátok. Jó az is, hogy aktuális témákkal is foglalkoztok, mint például december 10-én az emberi jogok napján. Én magam szívesen hallanék időnként kulturális, zenei újdonságokról a neten. Ezen a területen is találhatók olykor mókás dolgok, csak egy példa, kukkancs be egyszer Kocsis Zoltán honlapjára. Ezt írta nekünk Krisztina Dániából, akiről egyébként kiderült, hogy orgona művész. Krisztina kérése számunkra parancs, úgyhogy most zenével is, meg filmmel is foglalkozunk, mert hogy ma mutatták be a Mozika Kalózok című filmet, talán egy-két filmszínházban még mindig mennek a befejező képsorok. Mi most azoknak, akik nem kaptak jegyet az első napra, és netán a netten is szeretnének kalózkodni, most van egy ajánlatunk. A stúdióban Gőz László, akit egy számítógépes műsorban a Budapest Music Center vezetőjeként illik bemutatni. A hírünk tehát az, hogy elindult a Kalózok online, a Jazz meg az online és a Music Chat, de van még egy aktuálisabb hírünk. Több aktuális van, mert a levélre visszatérve, amit én még nem is láttam most, mikor idejöttem, azt mondja, hogy kukkancs be Kocsi Zoltán honlapjára. Kocsi Zoltán 2 darab honlapja van, az egyik nálunk, és van egy a classic.com-on. Az a nálunk, az a BMC. Az a nálunk, az a BMC, és ez egy olyan honlap, ami sokkal többet tartalmaz, mint a classic.com, azért ugyanis, mert a Zolinak megengedtük, hogy otthonról töltögesse ezt a honlapot, aki teljesen oda van ettől a ténytől, és otthonról nyomogatja a gombokat, és mind a 470 CD-jének az összes létező adata, mint fönn van, ez egy több száz oldalas anyag, és ezt ő tette föl hozzánk. László, akkor most mondd el Krisztinának ezt a webcímet, ahol megtaláljuk. www.bmc.hu, de azért jöttem ma ide, mert ez a mi webcímünk. A BMC, és az a másik, amit mondtál, a következő, ma mielőtt idejöttem, megtaláltam a Jazz Magaz lemezt, ami ugye a Kalózok című film zenéje. Jazz Magaz lemezt az interneten MP3 formátumban. Úgyhogy, de ez jó dolog, nem? Nekem nem jó, mert ugye a kiadó is a Budapest Music Center, és hát ez egy illegális. Kalóz kiadás. A kalózok ott vannak most így van, a neten is. Pontosan. Tehát a lényeg az, hogy mi elkezdtük a Budapest Music Centert, főleg, sőt, először kizárólag a klasszikus és jazz zenével foglalkozva. Most, hogy a Budapest Music Center kiadta a Jazz Magaz című CD-t, a Kalózok című film zenéjét, megcsináltuk ennek is a honlapját. Először ugye a Jazz Magazt, aztán a Kalózokat, most mind a kettő a bmc.hu-n elérhető, és a Telnet nevű internet szolgáltatóval pedig közösen, ez az ő homepage-ünk van, csináltunk egy music chatet, és én is elkezdtem csetelni. Nagyon sok zenésszel ismerkedtem meg így, különben nagyon sok zenész csetel. Úgy látszik, hogy ez egy zenész betegség. Na, ehhez hadd mondjam el azt, hogy kb. 2 évvel ezelőtt én is csetelgettem egy másik hálózaton, és egyszer csak bejelentkezett egy Michel nevű úriember, akiről később levelezés során kiderült, hogy ő Szent Mihály Gábor, a egykori Repülők zenekar dobgépese. És most a Jazz Magaz dobosa. Igen. Na tessék. Na, hát ő is ilyen. Szóval a zenészeknek van valami közük a számítógéphez, ez kétségtelen, bár sokszor mondjuk azt, hogy na, azt nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy megcsináltuk ezt a music chatet, ami az igazából az én vágyam volt, és főleg azért, mert átjárva az összes magyar csetet, sehol nem találtam ilyen speciálisan zenére irányított cseteket, és arra gondoltam, hogy most csináljunk egy music chatet, amin vannak különböző szobák, és a különböző szobákban különböző zenékről, jazzről, klasszikus zenéről, popzenéről, mit tudom én, alternatív zenéről lehet beszélgetni. De ez úgy jó, hogyha a zenészekkel lehet. Abszolút, persze. Azért mondom, hogy egyszer, persze nyilván állnéven szoktam bejelentkezni ezekben, nem szoktam beírni a nevem, de véres vitáim voltak fiatalokkal a különböző zenei megfogalmazásokról, és sokszor egyszer abszolút kiderült, hogy ez én vagyok, mert két rosszul helyzet mondatból leírták a nevemet, hogy ez akkor én vagyok. Majd persze az embernek nagyon jól esik. Na mindegy, szóval megcsináltuk a music chatet, aminek a promóció igazából most kezdődik, és azt hiszem, hogy a legjobb promóció, ha ezt az interneten végezzük el. Magyarán most azt fogjuk csinálni, hogy az összes zenész haveromat mind megkérem, ezek bejönnek hozzánk, és ellepjük az összes magyarországi csetet, és a zene iránt érdeklődőket szépen kiszippantjuk a datanettől kezdve a matával, nem tudom én, mindenféle más cset helyekről, és becsábítjuk a Budapest Music Centerbe. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek, hogy nézze meg mind a három helyet, a Kalózok című film, a Jazz meg az együttes, valamint a Music Chat honlapját, és ezt a webcímet is megtalálják a Modemidők weboldalának honlapozgató rovatában. Infószótár Bódi Zoltán, netnyelvész úrtól. Proxy szerver, ez a mai kérés. Miért? Opánszki Dávid. Hát, hiszem, ez mindent elárul. Mondanom kellett volna egyből. Igen, és az összes érdeklődő hallgatónak köszönjük az érdeklődést. Lassan meg kellene hívnunk Opánszki Dávidot a stúdióba, úgyhogy szerintem a következő alkalommal majd itt fog ülni velünk. És megkérdezzük, hogy miért érdeklődik ennyire a netnyelvészet iránt. Na, szóval a témára. Proxy szerver, anélkül, hogy én itt át szeretném venni a számítógépes szakkifejezések magyarázójának a szerepét. A proxy szerver az egy szerver típus, amelyik kiszolgáló típus, ne szóljál még bele, amelyik felgyorsítja, megkönnyíti a bizonyos www oldalakhoz való hozzáférést, ahogy megtudtam itt a szakértőinktől, vállalati intranet hálózatokon használják legfőképpen. Nem akarom elmagyarázni ennek a működési elvét. Ez egy angol rövidítésszerű kifejezés lehet, nem tudom honnan származik, nem nagyon néztem utána, de nem is biztos, hogy ezt érdemes magyarítani, hiszen ez a szakkifejezés már teljesen közhasználatú. Viszont a szervert, ahogy az előbb közben is szóltál, még azt hiszem, hogy még erre van esély, hogy akinek jobban tetszik, az kiszolgálót mondjon helyette, de persze semmi baj nincsen a szerverrel, hiszen már ez is magyarosodott. Befogadtuk, értjük. És Excel írjuk le sokszor. És Excel írjuk már le, hiszen... De egyébként, hogy írjuk le, ez egy teljesen másodlagos dolog. A lényeg, hogy megértsük-e is kész. A kliens, a szervernek a párja, az viszont már keményebb dió, mert lehetne mondani helyette az ügyfél kifejezést. Mondják is. Mondják is, de szerintem egy picit félrevezető a dolog, mert több mindent jelent az ügyfél, szóval ez már nem annyira frappáns, mint a kiszolgáló. Úgy jobban szokták mondani, hogy ügyfél kiszolgáló. Ebben az esetben nyilvánvaló lehet a jelentése. Nem kell mindenáron ezeket magyarítani, viszont a kiszolgáló, esetleg az ügyfél is nagyon frappáns szerintem. Infószótár jövő héten is. Reklám következik a Modem időkben. Néhány hete jelent meg a Novell legújabb terméke, a kisvállalati netvercsomag 4.2-es verziója. Mi mindent tud ez a szoftver? Szitja Tamás, a Novell Magyarország ügyvezető igazgatója. Összeraktunk egy olyan csomagot, ami elsősorban megoldja azt, hogyha összekötünk 5-10 számítógépet, akkor közösen tudjuk az állományokat tárolni, egy szerveren tudunk nyomtatni, tehát az alaphálózati funkcionalitásokat. Ugyanakkor beleépítettünk egy kommunikációs szoftvert, tehát ezek az emberek levelezni tudnak egymással, közös dokumentumokat tudnak kezelni, tudnak egyéni naptárakat vezetni, amelyeket utána közösen tudnak szinkronizálni. Másik csoportja az eszközöknek, amit beépítettünk, az internet kapcsolat. 5 vagy 10 felhasználó egyetlen kapcsolt vonalon keresztül tud majd egy időben vagy külön-külön internetezni. Ugyanakkor beépítettünk még egy kommunikációs szoftvert, egy fax-szervert, a szerveren keresztül lehet majd a dokumentumokat elküldeni, és a dokumentumokat fogadni. Még egy fontos dolog, amit beleépítettünk, ez egy újfajta mentőszoftver, amely automatikusan, folyamatosan lementi a teljes szerver állományt, tehát hogyha bármi is történik a szerverrel, maguk az adatok meg fognak maradni, és visszaállíthatóak lesznek. Még egy érdekes funkcionalitás, ami benne van, egy webes eszköz, és olyan eszközöket is beépítettünk, amivel erre a webszerverre könnyen elkészíthető lapokat tudnak csinálni, amit utána mondjuk a webőik, a felhasználóik el tudnak érni és hozzáférni. Az a kisvállalat, amelynek a korábbi verziójú netvercsomagja van, miért frissítse azt? Maga a Netver 2, a Netver 3 egy 5-10 évvel ezelőtti felhasználói igényre szabott termék. Ma a legtöbb kisvállalati felhasználó ugyanazokat az alkalmazásokat, ugyanazokat a funkcionalitásokat szeretné, mint egy nagy cég. Ugyanakkor a szakértelme az nem olyan, mint egy nagy cégnek a mondjuk az informatikai osztályának. Ezért ezt a két ellentétes dolgot kellett összeillesztenünk. Ezt testesít meg a kisvállalati Netver, amit a Novell legújabban a piacra dobott. Hol szerezhető be a kisvállalati Netver 4.2-es? Magyarországon a Novellnek mint egy 300 viszonteladó partnere van, de a legegyszerűbb talán fölhívni a Novell Magyarországot. A telefonszámunk 235 76 56, és úgy szívesen adunk tájékoztatást, hogy hol van például az adott felhasználó az legközelebbi viszonteladó. Reklám hangzott el. Az új évben is van természetesen PC-tip rovat, és ma is Makka Attila a vendégünk, mégpedig egy olyan témával, ami azt hiszem, hogy mindenkinek szembetűnő, szó szerint, hiszen nagyon sokszor az a problémájuk a számítógépet használóknak, hogy mondjuk egy-másfél óra után elfárad a szemük, és dörzsölgetik, vörösen, vérben forgó szemekkel néznek a monitorra, és azt mondják, hogy utálják a gépet, mert kifárad a szemük. A monitorok úgy jelenítik meg a képet hasonló elven, mint a televízió vagy a mozi, hogy bizonyos időközönként föltesznek egy képet, és hogyha ezt elég gyakran csinálják, akkor az ember azt egy mozgóképnek látja. A monitorok, a katolsugárcsöves monitorok hasonló módon működnek, hogy föltesznek időnként egy képet, de itt ez is egy mozgókép a maga módján, hiszen mozgatom az egeret, megnyitok egy ablakot, esetleg egy animáció fut épp a képen, írom a szöveget, leütöm a billentyűket, megjelennek az új betűk. Ettől is függ a mi szemünknek az elfáradása, hogy milyen gyorsan teszik fel ezt a képet, igen, ugye? Igen, pont ezt akartam, ez egy ilyen tudományos meghatározás, nem akarok belemenni mélyebben technika dolgokba, a képfrissítési frekvencia. Ezt azért mondom, mert amikor az ember vásárol egy monitort, a leggyengébb katalógusokban is ott van a típusa, az ára, és általában a képfrissítési frekvencia. Vagyis és az, hogy milyen gyorsan villog a kép. Igen, igen, tehát mondjuk egy 50 Hz, az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 50 képet képes föltenni. Hogyha ez az érték nagyobb, akkor több kép. Most az ember szemének az a jó, minél nagyobb ez a frekvencia, természetesen ez a monitor elektronikája, illetve a grafikus kártya felé nagyobb követelményeket támaszt. Mennyi legyen az a frekvencia? Hát ez a frekvencia egy olyan 70-75 Hz, vagy választóvíz. Honnantól már nem érezzük villogásnak. Igen, igen, a fölött az jó, ez emberek szemén múlik, tehát ez egy adottság, tehát van, aki szintévesztő például, épp úgy van, aki jobban elviseli ezt a villogást, mert olyan az idegrendszere, van, aki jobban bosszant, ha valaki fáradta például, jobban észreveszi a villogást. Általában azt mondják, hogy a 75 Hz és az a fölöttiek az már stabil képet ad, a 70 Hz alattiak azért az vibrál. Időről időre még visszatér az a probléma is, ami szintén ehhez a szemelfáradáshoz kapcsolódik, hogy olyan, mintha sugározna a monitor, és ettől is fáj az embernek a szeme. Igen, igen, ennek egy kicsit ilyen misztikus, egy kicsit misztikusan hangzik. Hát a monitorok valóban sugároznak, de mondjuk jó tudni, hogy a világon majdnem minden sugároz, például egy villanykörte is. Most valamelyik sugárzás kijut ugyan a monitorból, egyébként a televíziók ugyanezen az elven működnek, tehát aki azt mondja, hogy televíziót nézek, monitort nem, azért az kicsit különös, teljesen ugyanazon az elven működnek. Most, hogy ezt a sugárzást, ezt csökkentsék, minél más csökkenjére vannak szabványok, egy MPR 2, római 2-vel írva, a legismertebb, ez egy svéd, elég szigorú szabvány, tehát ez csak nagyon alacsony sugárzást enged meg. Egyébként vagyis ezt azt mondod, hogy ha látjuk a monitoron, hogy MPR 2, igen, akkor már nem kell félnünk a sugárzást. Hát akkor igen, de most még a hozzátenném, persze, akkor nem kell félnünk, és egy csomó tenderkírásban például ez követelmény, hogy ilyen legyen. Most azért hozzátenném két dolgot, hogy igazából nem bizonyított, hogy a nem MPR 2-es monitorok valami károsodást okoznak, azon kívül, ha az ember lábára esik. Például a szemelfáradás az például biztos köze nincs. Az csak is a frissítési frekvencia, egyrészt a villogás, másrészt nagyon fontos megjegyeznem, hogy a megfelelő megválasztott fényerő, meg az elhelyezést, az, hogy valaki egy ablaknak háttal dolgozik ott a monitora, egész nap tükröződik az ablak a monitorában, emiatt föl kell csavarni a fényerőt is. Egyrészt a monitor is hamarabb előregszik, másrészt a szeme fárad, nem attól, mert rossz a monitor, hanem egész egyszerűen rosszul helyezte el. További részletek a PC World januári számában. Így van. Egyszer már beszámoltunk a CD Zsoké rovatunkban az Emlős Állatok című CD-romról, akkor egy rókát említettünk, most annyi időnk van, hogy még talán a farkas is szóba kerülhet, Bódi Zoltán. Igen, az Emlős Állatok című CD-romról van szó, a Magyarország Flórája és Faunája című sorozatban jelent meg. Nagyon tetszett az, hogy végre sikerült egy olyan CD-t csinálnia valakinek, amelyik szépen korrektül, pontosan, gyorsan elindul magától. Nagyon-nagyon szép képek vannak benne, és nem csak a farkas, a denevér is, meg a gepárd is gyönyörű, meg a vadmacska is gyönyörű, tényleg szemet gyönyör kötető felvételek vannak, és mindenki számára érthető általános bevezető fajleírás található benne. Nagyon érdekes egy extra szolgáltatás, a koponya meghatározó rész. Nem tudom, mire használható, mert koponyát valóban nem lehet vele meghatározni. Az ember jár az erdőben, és talál egy vadmacska koponyát, akkor megnézheti, hogy milyen az, vagy tényleg az-e. Van benne jó kis kirakójáték, ami túl egyszerű számomra, viszont a zene, a hangok, amit lehet hallani, állathangok, azok nagyon szépek, és mindenkinek igazán ajánlom. Folytatás majd valamelyik következő adásunkban, ezután Infomán hírek Dragon Gyertől. Gőz László itt műsorunkban már panaszkodott az MP3-ról. Rossz hír neki, és jó hír azoknak, akik tömöríteni szeretnék zenéket, hogy megjelent az új tömörítő egy nagy világ cégtől, ami 1:20 arányban tömörít, 2,5-szeresen jobban, mint az MP3. Ezt mai napon jelentették be, így várhatóan jövő heti műsorunkban is ezzel foglalkozunk, és ezen túl még jobban tömöríthetjük a zenéinket. Mindjárt véget ér a modern idők, legközelebb január 14-én a szokott időben jelentkezünk. Addig is érdemes átnézni honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Találkozunk a jövő héten. Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!